فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد أخرج ابن أبي شيبة والعسكري وابن جرير والدارقطني وابن عساكر عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كرم المرء تقواه ودينه حسبه ومروءته خلقه والجرأة والجبن غرائز في الرجال فيقاتل الرجل الشجاع عمن يعرف ومن لم يعرف ويفر الجبان عن أبيه وأمه. الحسب المال والكرم والتقوى. لست بأخير من فارسي ولا عجمي ولا نبتي إلا بالتقوى. وأخرج ابن أبي الدنيا والدينوري عن سفيان الثوري قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما: إن الحكمة ليست عن كبر السن، ولكنه أتى الله يؤتيه من يشاء، فإياك ودناءة الأمور ومذاق الأخلاق. ابن ابی شہبہ نے، عسکری نے، ابن جریر نے، دارقطنی نے، ابن عساکر نے امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے روایت کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی کا کرم اس کا تقویٰ ہے اور اس کا دین اس کا حسب ہے اور اس کی مروت اس کا اخلاق ہے اور بہادری اور بزدلی یہ فطری امور ہیں جو اللہ تعالی نے مردوں میں رکھے ہیں. چنانچہ بہادر آدمی قتال اور لڑائی جنگ کرتا ہے، اس سے بھی جس کو پہچانتا ہے، اس سے بھی جس کو نہیں پہچانتا. اور بزدل آدمی اپنے باپ اور اپنی ماں سے بھی بھاگتا ہے. حسب مال ہے، کرم تقویٰ ہے، اور تم کسی فارسی سے بہتر نہیں، اور نہ کسی عجمی سے، اور نہ کسی حبشی سے، مگر تقویٰ اس کے ساتھ. ابن ابی الدنیا اور دینوری سفیان الثوری رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا کہ حکمت زیادہ سال ہونے یا بوڑھا ہونے سے نہیں، بلکہ یہ عطیہ ہے اللہ تعالی کا، جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں. سو تم گھٹیا کاموں سے اور خسیس اخلاق سے بچو. یہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند حکیمانہ ارشادات ہیں. اول یہ کہ آدمی کا کرم اس کا تقویٰ ہے. عربی زبان میں کرم کا لفظ اتنا جامع ہے اچھی اچھائیوں کے لیے کہ کسی مفرد لفظ سے اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. عزت، وقار، ثقافت، شرافت، عظمت، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو. تو گویا آدمی کا کرم یعنی اس کی عزت و شرافت تقویٰ ہے. جس قدر تقوی میں بڑا ہوا ہوگا اتنے ہی اللہ کے نزدیک زیادہ معزز ہوگا. اور تقوی میں بڑا ہوا کون ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالی ہمارے عیوب کو نہ کھولیں، یا پھر قیامت کے دن میزان عدالت تمہیں بتائے کہ اس کا تقوی کا نمبر کتنا تھا. تو یہاں ارشاد فرمایا کہ آدمی کا کرم یعنی اس کی عزت و شرف کا معیار تقوی ہے. ہمارے یہاں اس کے معیار الگ الگ لگے بنے ہوئے ہیں. کسی کے سامنے کوئی معیار ہے عزت و شرافت کا اور کسی کے یہاں کوئی معیار ہے. بعضوں کے نزدیک مال زیادہ معیار ہے, جتنا مالدار ہوگا اتنا مزہ ہے سیٹ جی. اور بعضوں کے نزدیک عہدہ و منصب, جتنا بڑا منصب ہوگا عہدہ ہوگا اتنی زیادہ یہ شخص معزز ہوگا. اور بعضوں نے اس کو تعلیم کو, اور تعلیم بھی موجودہ تعلیم, تعلیم کو معیار فضیلت سمجھا ہے. جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوگا اتنا زیادہ معزز شمار کیا جائے گا. کسی نے معیار فضیلت خاندان کو سمجھا ہے. اگر کسی سید کے نطفے سے پیدا ہوا گندے پانی سے تو یہ زیادہ معزز, اور اگر خان صاحب کے یہاں پیدا ہوا تو زیادہ معزز. راجپوت کے یہاں پیدا ہوا اور کسی گھٹیا خاندان میں غریب پیدا ہو گیا تو یہ معزز نہیں. کسی نے شکل و صورت کو معیار بنا رکھا ہے, کسی نے قوت و طاقت کو, کسی نے ہنرمندی کو, اور بعضوں نے تو معیار فضیلت اس کو بنا رکھا ہے کہ لڑکے کے پاس امریکہ کی شہریت کا کارڈ ہے, لڑکی اس کو دے. مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ یہ چیزیں بھی موجب شرف سمجھی جاتی ہیں, اور انسانوں کے درمیان ان کی وجہ سے فرق ہوتا ہے. لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو آدمی کو واقعتاً عزت بخش سکتی ہے. ایک بھی نہیں, نہ حسن کا اعتبار, نہ مال کا اعتبار, نہ نسب کا اعتبار, نہ تعلیم کا, نہ عہدہ و منصب کا. اصل معیار اور اصل مدار آدمی کے تقوی پر ہے. تقوی کے معنی اللہ کا خوف دل میں ہو اور اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کرے. محض اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے بچنا تقوی ہے. اور علامت اس کی یہ ہے کہ جہاں اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں یہ اللہ کی نافرمانی سے بچے. تو معلوم ہوگا کہ یہ شخص مخلوق کی خاطر نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی خاطر کر رہا ہے, اور محض اس خیال سے کہ اللہ تعالی ناراض ہو جائیں گے اگر میں نے یہ کام کیا, اس کام سے یا اس گناہ سے بچتا ہے. اس کو اس کا منشا تقوی ہے. فَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص کے اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پیچیدہ سے پیچیدہ اور مشکل سے مشکل جگہ سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں, اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں. فَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. اور جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ تعالی اس کی خطاؤں کا کفارہ کر دیتے ہیں, یعنی دور کر دیتے ہیں اس کی خطاؤں کو, سیئات کو, اور اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اور جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانی پیدا فرما دے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو شخص کے اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے. ہمارے دین میں چونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، اس لیے ہمارے دین میں تقویٰ سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات وغیرہ جتنے اعمال خیر ہیں یہ سب کے سب تقویٰ سے نیچے ہیں، تقویٰ سب سے اوپر ہے. اور تقویٰ کی علامت ہے اللہ کے محارم سے بچنا، یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے اور جن کو ناپسند فرمایا ہے ان سے بچے. لقمہ حرام اس کے پیٹ میں نہ جائے، اس کی نظریں بھٹکے نہیں، اور اس کی زبان غلط جگہ استعمال نہ ہو، اس کی نفسانی خواہشیں اللہ کے حکم کے خلاف نہ چلیں. یہ علامتیں ہیں تقویٰ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، کون ہے جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا. صرف دو چیزوں کی ضمانت، کون ہے جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ کون سی؟ دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے، زبان. یہ اللہ کے خلاف، حکم کے خلاف حرکت نہیں کرے گی پوری زندگی کا معاہدہ. اور دونوں رانوں کے درمیان جو چیز ہے، یعنی شرمگاہ، یہ اللہ کے حکم کے خلاف استعمال نہیں ہوگا. کوئی ہے جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. غرضے کے آدمی کا کرم، یعنی اس کی عزت اور شرافت کا معیار تقویٰ ہے. وَدِينُهُ حَسْبُهُ، ہمارے یہاں ہوتا ہے حسب و نصب، لفظ استعمال ہوتے ہیں حسب و نصب. یوں کہتے ہیں کہ جو کمالات انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے یا جو دولت، وہ اس کا حسب ہے، اور جو کمالات اس کو باپ دادے سے وراثت میں ملتے ہیں وہ اس کا نسب ہے. اور حسب و نسب کے معنی ہوتے ہیں آدمی کے وہ کمالات جو باپ دادے سے ملے موروثی طور پر اور جو اس نے خود حاصل کیے. تو آدمی کے وہ کمالات جن کو یہ حاصل کرتا ہے، خواہ وراثت کے طور پر حاصل کرے یا اپنی محنت کے ساتھ حاصل کرے، ان کمالات میں سب سے بڑا کمال دین ہے. دین ہو حسبو، اگر کسی میں دین ہے تو انشاءاللہ سب کچھ ہے، اور دین نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور تیسری چیز ہے وَمَرُوَّتُهُ خُلْقُ، مروت جوان مردی، مرد ہونا، یہ آدمی کا اخلاق ہے. مطلب یہ کہ انسانی اخلاق میں سب سے اونچا وصف ہے جوان مردی، مروت. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جوان مردی جس کو کہتے ہیں، حضرت صوفیہ نے تو اس کو بہت اونچا پہنچایا ہے. بس مختصر الفاظ میں اس کا مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا نقصان کر کے لوگوں کو فیض پہنچانا، یہ جوان مردی. ایک ہوتا ہے ایثار، ایثار کے ساتھ مروت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایثار کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک نفع کی چیز ہے، اس کا فائدہ مجھے بھی پہنچ سکتا ہے، کسی دوسرے کو بھی پہنچ سکتا ہے، میں اپنا نفع چھوڑ کر کے دوسرے نفع کے نفع کو ترجیح دے دوں، اس کو ایثار کہتے ہیں. اور مروت کے معنی ہوتے ہیں اپنا نقصان برداشت کر کے لوگوں کو نفع پہنچانا. یہ ہے مومن کا اخلاق کہ کسی مسلمان کو نفع پہنچنا چاہیے یا کسی انسان کو نفع پہنچنا چاہیے تو ہمارا نقصان ہو جائے. یہ تین چیزیں ہو گئیں، کرم وہ تقویٰ ہے. آدمی کا دین وہ اس کا اثاثہ ہے. یوں کہو کہ زندگی بھر کی کمائی اور مروت یہ آدمی کا اخلاق ہے. باقی بہادر ہونا یا بزدل ہونا، ڈرپوک ہونا، لوگ اس پر بھی تعریف کیا کرتے ہیں، فلانا بڑا بہادر ہے، اور برائی بھی کیا کرتے ہیں، بڑا ڈرپوک ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ایک فطری چیزیں ہیں، آدمی کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، فطری غریزتان، یہ کسبی چیز نہیں. کوئی فطرتن شیر دل ہوتا ہے، بہادر، نڈر، بے خوف، کہتے ہیں اس کی چمڑی میں خوف نہیں. اور ایک بیچارہ پھڑ دلا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایسے سے بھی لڑ جاتا ہے جو کہ جانا پہچانا ہوا بہادر ہے، اور اس سے بھی لڑ پڑتا ہے جس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ یہ کیسا ہے یا کیسا نہیں ہے. بسا اوقات آدمی کو ایسے شخص کا مقابلہ کرتے ہوئے خوف آیا کرتا ہے جس کو وہ جانتا نہیں، لیکن یہ بہادر ایسا ہے کہ ہر ایک کے لیے آماده ہے قتال. کسے باشد کوئی سامنے آئے، مولا علی کے جوہر دیکھے. اور ایک غریب بزدل ہے، ڈرپوک، وہ اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی بھاگتا ہے. اب ان سے ماں باپ سے زیادہ تو کوئی شخص نہیں جانتا نا، اور کسی کو نہیں جانتا، لیکن یہ ان سے بھی بات نہیں کر سکتا. تو یہ مزہ اور کمال کی چیز نہیں ہے حقیقت میں، یہ تو ایک اللہ کی دین ہے جس کو عطا فرمایا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا قد یکون ذلک، کبھی ایسا ہو سکتا ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے، ہے تو مومن لیکن دل کمزور ہے، کیا کیا جائے. اب دل کی کمزوری کا تو کوئی علاج نہیں، جو فطر دن کمزور ہو. عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس؟ فرمایا قد یکون ذلک، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے. ایک کو اللہ نے سخی طبیعت کا پیدا کیا ہے، اور ایک کو بخیل طبع پیدا کیا ہے. لیکن بخیل کو بھی حکم ہے کہ اپنے اختیار سے سخاوت کرے، رذیلہ بخل دور ہو جائے گا، رفتہ رفتہ اس میں تعدیل ہو جائے گی. عرض کیا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا یکون ذلک، یہ نہیں ہو سکتا. بزدلی ایمان کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، بخل ایمان کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹ ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان میں کہیں نہ کہیں پنکچر ہے، ہوا ٹھہرتی نہیں، اپنا علاج کراؤ میاں. اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو اپنے پنکچر کا علاج کرواؤ، اللہ نہ کرے یہ ساری ہوا نکل جائے. اور کرم تقویٰ ہے، حجت الوداع میں انہی بتوں کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پامال فرمایا تھا، جب فرمایا تھا کہ الا لا فضل لعربین علی عجمین ولا لأحمر علی الاسود الا بالتقویٰ. یاد رکھو، کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے مگر تقویٰ کے ساتھ. سبھی کہتے ہیں کہ کسی خوبصورت نے کسی بدصورت آدمی کا طعنہ دیا کہ تم بڑا بدصورت ہے، کہنے لگے مجھے طعنہ دیتے ہو یا بنانے والے کو؟ میں نے اپنی شکل آپ بنائی تھی، بدصورتی کا طعنہ دیتے ہو کس کو؟ یہ آپ بنا تھا، تم آپ بنے تھے. اللہ سے ڈرو، کبھی اللہ کی غیرت اچانک پکڑ لیتی. اور اس وقت کہتے ہو کہ بڑا بول آگے آ گیا. اس وقت کہا کرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، بڑا بول نہ بولا تھا. یہ اردو بولنے والے یا سندھی بولنے والے، پنجابی بولنے والے یا عربی بولنے والے، زبان کسی کے لیے فضیلت کی چیز ہے؟ اور تم تو ملعون ترین زبان دنیا کی انگریزی، تم اس کو معیار فضیلت سمجھتے ہو. تمہارے ایک ایک فقرے میں دس دس لفظ انگریزی کے استعمال ہوتے ہیں اور تمہیں بہت اچھا لگتا ہے. تمہیں ہر ایک سے لڑائی ہے، ان سے نہیں لڑائی، انگریزیت سے لڑائی نہیں. کبھی کبھی سوچتا ہوں تو میں بے حیرت ہو بھی ہو جاتا ہوں اور پریشان بھی ہو جاتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کی امت کو ہو کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے بڑے نبی کی امت اتنے گھٹیا پن کا مظاہرہ کر رہی ہے. تمہارے نبی جتنے بڑے ہیں تمہیں بھی کچھ بڑا ہونا چاہیے. اتنے بڑے باپ کے اتنے گھٹیا بیٹے، عقل حیران ہو گئی. باپ شہنشاہ اعظم تھا اور بیٹے موریوں والے پیسے پر لڑ رہے ہیں، سوراخ والے پیسے پر، مینگنیوں پر لڑ رہے ہیں. تمہارا نبی وہ تھا جس نے اپنی نظر میں تمام انسانیت کو اپنی مٹھی میں لے لیا تھا، پوری انسانیت اس نبی کے زیر احاطہ ہے. اور تم بھائی کو بھائی کاٹ رہا ہے، زبان کے مسئلے پر لڑائی ہو رہی ہے، گھٹیا ترین مفادات پر جنگ کر رہے ہو. تم بتاؤ، تم اسی بڑے باپ کی اولاد ہو اور اسی بڑے نبی کی امت ہو؟ شادی کہتے ہیں کہ سنیدم کے مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کردن تنگ. میں نے سنا ہے کہ مردان راہ خدا کبھی انہوں نے دشمنوں کے دل کو بھی تنگ نہیں کیا. تم سے کوئی دشمن بھی دل آزردہ نہیں ہونا چاہیے. تو رایا کہ میسر شودی مقام کے بعد دوست آنند خلافس تو جب تجھ کو یہ مقام کہاں حاصل ہو؟ اپنے دوستوں کے ساتھ لڑائی پڑائی ہو رہی ہے، اختلاف ہو رہا ہے، وہ کہتا یہ کرنا ہے، وہ کہتا یہ کرنا ہے. تم نے ان فسادات کے ذریعے اپنا کتنا نقصان کیا، تمہیں کیا ملا؟ میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کو عام طور سے کہہ رہا ہوں. مل کے بھائی بیٹھتے آدھی آدھی کھا لیتے، ایک روٹی تھی آدھی آدھی کھا لیتے، چلو ایک کو ایک لقمہ زیادہ چلا جاتا ہے، ایک کو کم ملتا، زندگی تو بچتی. اور اگر تمہیں اور کچھ نظر نہیں آتا تھا تو کم سے کم اپنے نبی کو تو دیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حجت الوداع میں اعلان فرما رہے تھے کہ الا لا ترجعوا بعدی کفار یضرب بعضکم رقاب بعض، سنو میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو. ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ فتنہ ہو جائے تو کیا کروں؟ فرمایا سر کے اوپر کپڑا لپیٹ کے بیٹھ جانا اور دوسرے آدمی کو کہہ دینا کہ جس طرح قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو بھی مجھے قتل کر دے، میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. ان کا خیر ہے خیر ابن آدم، آدم کے دو بیٹوں میں جو سب سے بہتر بیٹا تھا اس جیسا بن جانا. مظلوم ہو کر قتل ہو جانا لیکن ظالم ہو کر زندہ نہ رہنا. اور فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا حضرت عمر نے، تو اس میں فرمایا کہ حکمت بڑھاپے کے ساتھ نہیں آتی آدمی کو، دانائی حکمت بڑھاپے سے نہیں آتی. بہت سے بڈھے نابالغ ہوتے ہیں، جیسے میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا ان پیروں نے نابالغ بڈھے ہو گئے لیکن ابھی تک نابالغ ہی رہے، عقل پختہ نہیں ہوئی، دانائی اور حکمت نہیں آئی. بہت سے بچے بچپن ہی سے ابھی بالغ نہیں ہوئے لیکن باتیں عقل مندوں کی کرتے ہیں. بالائے سرس جو ہوش مندی، میتاب ستارہ بلندی، اس کے سر پر ہوش مندی کی وجہ سے بلندی کا ستارہ چمک رہا تھا. تو یہ بات نہیں کہ آدمی بڑا ہو جائے تو اس کو عقل آ جاتی ہے، توبہ کرو، بڈھا ہونے سے عقل نہیں آتی. البتہ کبھی کبھی داناؤں کے پاس بیٹھنے سے عقل آتی ہے، بیوقوفوں کے پاس بیٹھو تو اچھا خاصا عقل مند آدمی بھی بیوقوف بن جائے گا، اور داناؤں کے پاس بیٹھو تو اچھا سا خاصا بے وقوف بھی عقل سیکھ لے. یہ قدرتی بات ہے، فطری بات ہے. یہ اصول ہمیشہ یاد رکھو اور پلے باندھ لو کہ جیسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے ویسے اخلاق آئیں گے. اگر تم اچھوں کے پاس بیٹھو گے اچھا اخلاق تمہارے اندر آئے گا، بروں کے پاس بیٹھو گے برا اخلاق آئے گا، تہجد گزاروں کے پاس بیٹھو گے تمہیں اٹھنے کی توفیق ہوگی، اور بے نمازیوں کے پاس بیٹھو گے تو پکا نمازی بھی سست ہو جائے گا. بہت مدت کی بات ہے، عرصے کی بات ہے، مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں لوگ کتنا سہانا اور مبارک وقت ہوتا ہے سونے کا، یہ اپنی نیند کو ضائع کر رہے ہیں کرتے ہیں، اپنی راحت کو ضائع کرتے ہیں، کیا ملتا ہے ان کو؟ میں نے کہا کہ دو جواب ہیں اس کے، ایک تو یہ کہ کر کے دیکھ لو، تم بھی چالیس دن پڑھ کے دیکھ لو، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کیا ملتا ہے، کچھ ملتا ہی ہوگا نا. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ لذت اپنی اپنی ہے، کسی کو مطالعے میں لذت ہے، کتابوں کے دیکھنے میں لذت ہے، اور یہ کھلاڑی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ساری رات تاش کھیلتے ہوئے گزار دیتے ہیں، ان کو اس میں لذت ہے، پتہ نہیں چلتا رات کیسے گزر گئی۔ ہمارے شیخ نب اللہ مرقد فرماتے ہیں کہ نوجوانی میں کہو یا بچپن میں کہو، مجھے بھی بیت بازی کا شوق تھا، یہ بیت بازی ہوتی تھی ہمارے زمانے میں بھی، بہت کرتی آپ تو کلاشن کوفی رہ گئی یہ لوگ تو نوجوانوں کے پاس، اب میرا خیال سب کچھ چھٹ گیا۔ ایک نے شیر پڑا، اس کے آخر کا جو حرف ہے نا، دوسرا آدمی اس کے مقابلے میں دوسرا شیر پڑے گا جس کا پہلا حرف اس کے آخری شیر آخری حرف ہوگا اس کے شیر۔ شاہ فرماتے ہیں کہ کاندلے سے ایک میرے ایک عزیز آئے، ان کو بھی شوق تھا، لگے ہم دو چار ساتھی تھے مشغول ہو گئے اس چکر میں، کوئی پتہ نہیں چلا، تھوڑی دیر کے بعد فجر کی اذان ہو گئی، وہ تھوڑی دیر ہی گزری تھی ابھی عشاء کے بعد جو لگی۔ فرماتے ہیں میں نے توبہ کر لی کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ ایسا برا کام ہے، پتہ نہیں چلا۔ تو میں نے کہا کہ دوسرا جواب یہ ہے کہ لذتیں مختلف ہیں، کسی کو کھانے میں لذت ہے، کسی کو پہننے میں لذت ہے، کسی کو دکھانے میں لذت ہے، اور کسی کی لذت کچھ ہے، کسی کی لذت کچھ ہے، لذت ہی مطلوب ہے نا۔ آپ کو جو لذت سونے میں آتی ہے، اللہ کے ان بندوں کو وہی لذت رونے میں آتی ہے، اپنی اپنی لذت۔ آپ کو ان کے حال پر ترس آتا ہے کہ بیچارے سردی میں ٹھٹھرتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کو آپ کا آپ کی حالت پر رحم آتا ہے کہ اتنے بڑے سونے کا ڈھیر کر چھوڑ کر سو رہے ہیں، اتنے بڑے سونے کا ڈھیر چھوڑ کر سونے میں مشغول ہے۔ تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ عقل دانائی کے ساتھ، عقل اور دانائی سن و سال کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا عطیہ ہے، جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ میں نے اس کے بارے میں کہا کہ ہے تو عطیہ خداوندی، لیکن تھوڑی بہت ہی عقل آدمی کو عقل مندوں کے پاس بیٹھ کر آ جاتی ہے، جیسا کہ اچھا خاصا عاقل آدمی بے عقلوں کے پاس بیٹھ کر بے عقل بن جاتا ہے۔ اور آخری بات، حضرت نے فرمایا کہ دیکھو گھٹیا کاموں کو اور پست اخلاق کو اختیار نہ کیا کرو، ان سے بچا کرو۔ میں نے بھی کہا تھا کہ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی اڑان بھی اتنی اونچی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑنا بڑے آدمی کا کام ہے۔ تمہاری نظر تو اتنی بلند ہونی چاہیے کہ ہر تقلیم کی دولت بھی تمہاری نظر میں دولت نہ ہو، تمہاری نظر تو عرش معلی سے اوپر جانی چاہیے، اس لیے کہ تم صرف اس سے تعلق رکھتے ہو، مخلوق سے تعلق نہیں رکھتے۔ تمہاری نظر اتنی بلند ہونی چاہیے، اور تم بہت گھٹیا اور بہت نیچے کی چیزوں پر لڑ رہے ہیں۔ اگر تم نے اتنا بوجھ اپنے ساتھ باندھ لیا مٹی کا، تو پھر تم کیسے لڑو گے، اوپر کیسے جاؤ گے اور کیسے اڑو گے، تمہاری پرواز متاثر ہوگی۔ تم بلندی کو پیش نظر رکھو، اور اسی بلندی کے مطابق تمہارے اخلاق اور اعمال ہونے چاہیے، گھٹیا پن چھوڑو۔ سبحانك اللهم.